tam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy Twój ekran o połowę taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Wtorek, 23 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim ostrzeżenia przed silnym wiatrem, trzynastka dla emerytów i święto rękawki w Krakowie. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem osiągającym jeszcze prędkość nawet do 80 km na godzinę. IMGW wydało ostrzeżenie dla 6 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Jak mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najsilniej wieje na Pomorzu. Tutaj jeszcze lokalnie do 80 km na godzinę występują porywy wiatru. Ten wiatr powoli będzie słabł, także w nocy porywy nie powinny przekraczać 60 km na godzinę. Jest bardzo sucho i wietrznie, dlatego mogą się tworzyć burze piaskowe, tłumaczy Ewa Łapińska. Bardzo mało opadów występuje, w związku z tym pola i tereny, takie grunty są wysuszone i silny wiatr, który obecnie występuje nad Polską, powoduje takie burze pyłowe, burze piaskowe, zawieje pyłowe. Burze piaskowe mogą występować do piątku. Od soboty, jak zapowiadają synoptycy, napłynie nad Polskę wilgotniejsza masa powietrza i wtedy możemy spodziewać się intensywniejszych opadów deszczu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Prezydent podpisał ustawę o trzynastce dla emerytów. To dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 zł. Brutto. Emeryci i renciści otrzymają je wraz z majowymi wypłatami. Niektórzy już na koniec kwietnia. Andrzej Duda powiedział, że ustawa gwarantująca 13. emeryturę to kolejny element polityki prospołecznej i prosocjalnej. Podkreślił, że to jednorazowe świadczenie skierowane jest do prawie 10 milionów Polaków. Ludzi, którzy w większości znakomitej liczą pieniądze zawsze do końca miesiąca i nie mają rewelacyjnej sytuacji materialnej. Zwłaszcza dla nich ta kwota 1100 zł brutto to jest kwota niebagatelna. Andrzej Duda zaznaczył, że świadczenie Emerytura Plus przysługuje każdemu emerytowi renciście. Jak mówił, nie trzeba nic robić, aby świadczenie uzyskać. Żadnych dodatkowych dokumentów nie trzeba, nic poza tym, co normalnie państwo otrzymywaliście, taką drogą, jak normalnie państwo otrzymujecie rentę i emeryturę. Świadczenie będzie kosztować blisko 11 miliardów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nastoletni neonazista Michał Esz przyznał się do winy w sprawie zachęcania do terroryzmu w Wielkiej Brytanii. Młody mężczyzna mieszkający w Leeds stanął przed sądem w Londynie. 19-letni Polak przyznał się do zarzutów zachęcania do dokonania aktu terroru i posiadania dokumentów przydatnych do przeprowadzenia zamachu. Wcześniej, już w grudniu, do winy przyznał się inny polski nastolatek, Oskar D. BBC informuje, że należeli do organizacji Sonnenkrieg Division. Inspiracje? Adolf Hitler i Charles Manson, przywódca sekty, która w 1969 roku dokonała serii brutalnych morderstw w Kalifornii. Młodzi mężczyźni tworzyć mieli materiały propagandowe zachęcające m.in. do zabicia księcia Harego, nazywanego zdrajcą rasy za to, że związał się z Meghan Markle. Wyrok 17 czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tradycja obchodów tego krakowskiego święta sięga średniowiecza. Przy kopcu Krakusa na święto rękawki powstała osada sprzed wieków. Można było zobaczyć tradycyjne obrzędy związane z tak zwanym trzecim dniem świąt wielkanocnych. Toczenie jaj, bieg wojów dookoła kopca, tańce czy występy wędrownych bardów. Jesteśmy jako drużyna na Jenerujewit, odtwarzamy wiek 10, 11, no są to czasy Mieszka I, Bolesława Chrobrego. Te białki nasze robią krajki na igle, natomiast panowie kowadło i żelazo. Teraz wykuwam fibulę dla drużyny swojej. Fibula to takie delikatne, ale też zdobne zapięcie, czy to płaszcza, czy to koszuli, czy to ogólnie połączenie dwóch materiałów. Robię aktualnie paski do strojów historycznych. Skórzane paski ze skóry garbowanej roślinnie, z kutymi ręcznie klamrami, woskowanymi woskiem pszczelim prawdziwym. Rękawka nawiązuje do pogańskich zwyczajów związanych z przesileniem wiosennym. Nazwa święta związana jest z legendą o kopcu Krakusa. Miał on zostać usypany po śmierci króla przez mieszkańców, którzy ziemię nosili w rękawach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na południu i zachodzie przelotne opady deszczu. Na północy i w górach nadal dość silny wiatr niosący pył z nad Afryki. Termometry pokażą w Rzeszowie 18 stopni, w Warszawie 19, w Szczecinie i Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Po tragicznym pożarze paryskiej katedry przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z prośbą o pomoc do wszystkich Polaków. Na jego apel odpowiada Polskie Radio wraz ze swoimi słuchaczami. Bardzo prosimy o wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem odbudowa. Numer konta na stronie www.polskieradio.pl oraz o wysyłanie SMS-ów o treści odbudowa pod numer 72052. Koszt jednej wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Ogłoszenie nadawcy. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. W pierwszy poświąteczny dzień dojadamy, co tam z wielkanocnego stołu zostało. Przypominamy sobie, jak było wczoraj lub przedwczoraj u babci w odwiedzinach. Natomiast krakowianie idą na rękawkę w pobliże kopca Krakusa. To po drugiej stronie Wisły byśmy powiedzieli, po drugiej stronie, aniżeli Wawel, dzielnica nazywa się Podgórze. I w ten sposób mają krakowianie przedłużone święta. W tej chwili rękawka to duży kiermasz z zabawkami, słodyczami oraz regionalne zabawy. Kiedyś zaś to mocno utrwalony zwyczaj jeszcze przedchrześcijański, polegający na zrzucaniu z wierzchołka kopca pokarmów i monet, oczywiście na szczęście. Jeszcze w 1939 roku, można przeczytać, zrzucano z kopca Krakusa, a rękawka, powiedzmy na początku jeszcze, to jest od słowa rękaw, usypanie kopca z rękawa, a więc z tego kopca zrzucano pisanki i baloniki, a nawet chleb. Oczywiście na szczęście. Rok 39 nie był niestety szczęśliwy dla nie tylko krakowian, ale dla całej Polski. Nawet jak nie na rękawkę, to będąc w Krakowie, proszę Państwa, warto wybrać się na kopiec Krakusa. To przepiękne miejsce. Stamtąd jest najlepszy widok na miasto. Ale najpierw proszę wysłuchać audycji Historia z książki, a na początek kalendarium historycznego przygotowanego przez Gabriele Darmetko. Dźwięki historii. 27 kwietnia, 227 lat temu, w Petersburgu przeciwnicy reform Sejmu Czteroletniego pod hasłem obrony zagrożonej wolności zawiązali konfederację przeciwko Stanisławowi Augustowi i Konstytucji 3 maja. Przywódcy Konfederacji uzgodnili z Katarzyną II, że po dotarciu do Polski przy ochronie Rosjan ogłoszą jej akt w Targowicy. Dokument miał zostać wydany pod nieprawdziwą datą, 14 maja, mówi profesor Jacek Staszewski, historyk. Konfederacja występowała przeciwko Konstytucji 3 maja. Wskazywała na nadużycie wywołane sposobem uchwalenia, narzuceniem tego okropnego aktu obywatelom dobrze myślącym i dbającym o dobro Rzeczypospolitej. Wymagała ukarania wszystkich winnych tego występku i wzywała Katarzynę II do udzielenia pomocy. W związku z tym 15 maja wojska rosyjskie przekroczyły granicę rosyjsko-polską i zaczęły posuwać się w kierunku Warszawy. 22 kwietnia 1920 roku dekretem naczelnego wodza marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie utworzono Muzeum Wojska Polskiego. Pierwszym dyrektorem został jego współtwórca pułkownik Bronisław Gębarzewski, historyk wojskowości i muzealnik. 28 kwietnia 1924 roku w Warszawie otwarto Bank Polski S.A., który rozpoczął emisję nowej waluty, złotego polskiego. 23 kwietnia 1935 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał nową konstytucję, tak zwaną Konstytucję Kwietniową, w myśl której cała władza przeszła w ręce prezydenta i rządu. Oto fragment audycji z Radia Wolna Europa z 1985 roku, opowiadający o pracach nad Konstytucją Kwietniową. Mówi Michał Kołodziej. Było oczywiste, że przyszła konstytucja zwiększy prerogatywy prezydenta jako głowy państwa. Niektórzy działacze opozycyjni wyrażali obawy, że nowa konstytucja wprowadzi znaczne ograniczenia swobód obywatelskich, korzystając z wzorów faszystowskich w wydaniu włoskim. Prace nad przygotowaniem projektu tej ustawy zasadniczej trwały kilka lat, a główne jej tezy przedłożono Sejmowi w styczniu 1934 roku w sprawozdaniu z prac Komisji Konstytucyjnej. Referentem prawnym proponowanych zmian był Stanisław Car, przewodniczący tej komisji. Powszechnie było jednak wiadomo, że głównym ideologiem nowych propozycji ustrojowych był Walery Sławek, reprezentujący w tym zakresie poglądy marszałka Piłsudskiego. W nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 roku Związek Sowiecki zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem w Londynie, zarzucając mu w sprawie Katynia antysowiecką kampanię prowadzoną wspólnie z III Rzeszą. 23 kwietnia 1943 roku w czasie walk w warszawskim getcie żydowska organizacja bojowa wydała odezwę do Polaków, w której napisano: Polacy, obywatele, żołnierze wolności, wśród dymu pożarów i kurzu krwi mordowanego getta Warszawy, my więźniowie getta ślemy wam bratnie serdeczne pozdrowienia. Toczy się walka o naszą i waszą wolność, o wasz i nasz ludzki, społeczny, narodowy honor i godność. Pomścimy zbrodnie Oświęcimia, Treblinki, Bełżca, Majdanka. Niech żyje braterstwo broni i krwi walczącej Polski. 22 kwietnia 1973 roku odbyła się premiera filmu Poszukiwany, poszukiwana w reżyserii Stanisława Barei. Główną rolę pracownika muzeum ukrywającego się pod postacią kobiety z powodu zaginięcia obrazu zagrał Wojciech Pokora. Sprzątać Marysia nie musi. Gotować Marysia nie musi, bo ja jadam w restauracji. Prać Marysia nie musi. Marysia ma narzeczonego? Nie. No to każda tak mówi, a potem okazuje się, że ma. Ale mnie to nie przeszkadza. Z tym, że oczywiście może go Marysia przyjmować tylko u siebie. Tylko u siebie. 100 lat temu. 22 kwietnia, dzień po przejęciu Wilna przez oddziały Wojska Polskiego, naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zapowiedział w niej zasadę samostanowienia ludności w sprawach wewnętrznych, narodowościowych i wyznaniowych. 23 kwietnia dziennik Górnoślązak donosił o zuchwałej kradzieży w Bytomiu. Pewnemu szewcowi wyrabiającemu obuwie z drzewa skradziono w chwili, gdy był na targu 25 tysięcy marek z mieszkania. Kolejna notatka z tego samego dziennika dotyczyła fałszerstwa. Fałszywe pieniądze, 20 i 5 markówki są tu w obiegu, więc baczność. 25 kwietnia Kurier Poznański pisał o przyszłości Gdańska. Dzienniki niemieckie donoszą za Petit Parisien, że Gdańsk z Kwidzynem tworzyć będą państwo autonomiczne pod kontrolą narodów. Wilson sprzeciwia się oddaniu Gdańska pod zarząd Polakom, dopóki o tym nie rozstrzygnie ludność miasta. Prawdopodobnie okręg Gdańsk otrzyma autonomię i zarząd mieszany, polsko-niemiecki. Wiadomości te należy przyjąć z odpowiednią rezerwą i doczekać potwierdzenia ze źródeł francuskich i polskich. Zacznij przez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj, gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój żal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Historie jak z książki. Gościem dzisiejszego programu Historie jak z książki jest pani Agnieszka Metelska, dziennikarka, poetka, pisarka, w życiu zawodowym teraz bardziej adwokat. Dzień dobry państwu, właściwie dobry wieczór. Co pani najbardziej lubi z tych tytułów, co powiedziałem? Bycie? Aktualnie jestem adwokatem i ten zawód wykonuję od 20 lat, ale jak wiadomo, napisałam książkę, więc też jestem osobą piszącą. Niedawno wydałam 2 tomiki swoich wierszy, więc również jestem poetką. Ja nie umiem powiedzieć, co ja najbardziej lubię. Na pewno pisanie jest jak moja skóra. O, tak bym powiedziała. To zupełnie jak z tą Haliną Konopacką, która była kobietą wielu talentów i wielu możliwości i wiele rzeczy uprawiała, a przecież jesteście jakimiś krewnymi, tak się okazuje, chociaż nigdy pani ciotki nie spotkała. Nigdy jej nie spotkałam, rzeczywiście jesteśmy spokrewnione, bo mój prapradziadek i jej dziadek byli braćmi i rodziny utrzymywały kontakt. Ale no, ona była jeszcze sportsmenką, ona była poetką, ona była malarką, ona była redaktorką, bo redagowała zresztą świetnie takie pismo o sporcie dla kobiet pod tytułem Start. To akurat dużo więcej niż ja. Ja pewnie, żeby jej dorównać, to musiałabym dołączyć do siebie jeszcze 2 swoich dzieci, bo mój syn jest po AWF-ie, a więc uprawia sport. Skacze i rzuca. No w ogóle tak, skacze i rzuca, a córka świetnie rysuje, więc no wszyscy troje byśmy się akurat złożyli na Halinę. Halina Konopacka to taka osoba, o której już więcej wiemy niż jeszcze lata temu. Lat temu 10, co było nawet zaskoczeniem, Muzeum Historii Polski razem z popularnym magazynem historycznym Mówią Wieki zorganizowali konkurs, plebiscyt, zabawę, ale dużo ludzi w niej brało udział w tej zabawie. Plebiscyt na najpolkę tysiąclecia. Tysiąclecia, czyli konkurencja była ogromna, bo zaczynało się od Dobrawy, księżniczki żony Mieszka I, no a kończyło się na Zabadzkiej Zoo, jedynej polskiej cichociemnej, zupełnie wspaniałej, wspaniałej osoby. I w tej dziesiątce, to nieprawdopodobne, czytelnicy i uczestnicy wydarzeń Muzeum Historii Polski wybrali Konopacką do tej dziesiątki. Do dziesiątki weszła tych najpopularniejszych. To wygrała wtedy Skłodowska, ale trudno było Skłodowską przeskoczyć. No nie, ze Skłodowską nie ma konkurencji. Natomiast Konopacka, jak tak sobie myślę, no już ostatnio jest troszeczkę bardziej o niej mówiono. Jak pomyślałem, jak zobaczyłem, że wydawnictwo Czarne wydało pani książkę, myślę, ojej, to chyba już przecież to nie pierwszy raz. Pojawiły się książki o sportsmenkach dwudziestolecia międzywojennego, prawda? Ale pani udało się coś więcej. Co nowego pani dowiedziała się o Konopackiej dzięki tej pracy? A zaraz powiemy tak naprawdę dla tych w ogóle, kim była ta Konopacka. Im dalej za nią szłam po jej śladach, tym więcej się o niej dowiadywałam. I tym bardziej ona otwierała przede mną takie swoje koleje swojego życiorysu. Zresztą no, niezwykłego życiorysu, bardzo bogatego i wcale niełatwego. Bo no, okazało się, że ta no, pieszczoszka losu, bo w okresie międzywojennym to była celebrytka Złota Halina, prawda, ten medal zdobyty dla Polski w 1928 roku w Amsterdamie, uczynił z niej ikonę tego czasu. Tu musimy przypomnieć, to był pierwszy medal w ogóle dla Polski złoty w Igrzyskach Olimpijskich. Ale również to były pierwszy raz kobiety w lekkoatletyce na Igrzyskach Olimpijskich. Tam było wiele pierwszych razy, bo pierwszy raz kobiety, pierwszy złoty medal dla Polski na Igrzyskach, pierwszy raz wykonany publicznie Mazurek Dąbrowskiego jako hymn państwa polskiego. Niesamowite. Więc to była w ogóle taka wielka skala tego sukcesu złotego. Niektórzy nawet w stadion pisał takie pismo zajmujące się też sportem w okresie międzywojennym, że świat dowiedział się szybciej o zwycięstwie Haliny w Amsterdamie, o złotym medalu dla Polski, niż o zwycięstwie Polski w bitwie pod Radzyminem w 1920 roku, kiedy nawałę sowiecką, bolszewicką zatrzymaliśmy. Więc skala tej jej popularności była gigantyczna. W niektórych domach wieszano obok siebie Piłsudski, Konopacka. Piłsudski przyniósł nam wolność, Konopacka przyniosła nam sławę. Te relacje Piłsudski-Konopacka, jeszcze o nich powiemy, bo jesteśmy w magazynie historycznym, bo to nie był tylko przypadek, oni się ocierali o siebie, a to za sprawą męża. Konopacka ma 28 lat, nie jest taka najmłodsza, jak zdobywa ten medal. Robi w ogóle tą karierę trochę przez przypadek. Pani o tym pisze z tej swojej znakomitej książce. Idzie, rzuciła raz dyskiem przypadkowo. Już był rekord Polski, rzuciła drugi raz i był rekord świata. Niemalże, prawda? Znaczy z dużą łatwością ona zdobywa, ale ona była niebywale niewątpliwie sportowo uzdolniona. Miała świetną koordynację ruchową. Miała po prostu to, co się nazywa umiejętnością bardzo szybkiego imitowania ruchu. A poza tym spójrzmy na nią. Ona miała 1,81 m. Przed wojną długie to strasznie mięśnie, długa. Bardzo wysoka. Kobiety wtedy przeciętnie 1,60 m. Więc ona miała też warunki fantastyczne, fizyczne w ogóle do uprawiania takiego sportu jak dysk, prawda? Ale ona ma 26 razy Mistrzostwo Polski, ta dziewczyna. Ona była znakomita w różnych dyscyplinach. Ona była po prostu bezkonkurencyjna. Pisze przez bardzo długi czas. Jest lekkoatletką, a głównie mówi tak naprawdę, mi tylko narty się podobają. No tak, kochała te narty i kochała je do końca życia. Nawet w ostatnim wywiadzie, którego udzieliła Przeglądowi Sportowemu, to była telefoniczna rozmowa z nią Maćka Petruczenko, kiedy ona powiedziała, że nigdy nie zapomni tych zjazdów w Zakopanem z Kasprowego, tego śniegu pryskającego spod nas. Jest taki opis w pani książce, przepiękny zupełnie, kiedy Konopacka mówi, że jest po raz pierwszy na nartach, ale jakoś jedzie. To wydaje się zupełnie nieprawdopodobne. Dla wszystkich, którzy jeździli na nartach, wiedzą, że pierwszy raz jest okropnie. Ona jakoś jechała. Ta imitacja nawet wtedy przydała się jej. Tak. To jest zresztą przepiękna historia. Ona nawet z ogromną szczerością tam mówi o tym, jak już jechała, potem nie jechała. No jednym słowem biedziła się z tymi nartami trochę, ale potem jeździła oczywiście świetnie, przepływała wpław Wisłę. No to była pierwszą kobietą, jedną z pierwszych, które zrobiły prawo jazdy. W wyścigach automobilowych brała udział Matuszewski i mąż był jej pilotem. To właściwie nie ma niemalże dyscypliny, w której ona nie Właśnie, szaleje. Porządkujmy na koniec tego wątku. 28 rok to jest ten medal złoty dla Polski. Potem już nie zdobyła medali olimpijskich. Olimpijskich nie, ale była mistrzynią rekordzistą świata. Ale miała światowe rekordy. Tak też. Jest. Tak. W dysku i w kuli była. W dysku i w kuli miała światowe rekordy. Tak. Uprawiała inne dyscypliny, grała w koszykówkę. No, była świetną tenisistką, jeszcze dodajmy. Uwielbiała to robić. Jest wiele zdjęć z Konopacką. Na szczęście mamy te zdjęcia. Jak państwo zobaczą, jak wyglądała sportsmenka na stadionie, ubrana w spodenki, takie jak dzisiaj są troszeczkę, pod koszulek, a na głowie ma beret, najczęściej czerwony. I co pani Agnieszko na to wszystko? Futro. Futro czasami, nie zawsze. Dziś mi się nie tak nie pokazała. To druga RP i tak pozwoliła celebrować. Ale to tak się w ogóle te kobiety wtedy na stadionach wrzucały na siebie futro. Ona często, rzeczywiście lubiła. A nie lubiła jaki dres? A ten beret był szalenie taki indywidualny, bo ona rzeczywiście bardzo często była w nakryciu głowy i sama robiła sobie szydełkiem te czapeczki. Zaraz po przerwie muzycznej mówimy o tym kontekście historycznym i politycznym trochę. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś. Widzę cię, tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków hejnał gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. W programie Historia z Książki dzisiaj jest pani Agnieszka Metelska, autorka książki Złota Legenda Haliny Konopaskiej. Wydawcą jest Czarne. Czarne ma kilka egzemplarzy tej książki dla państwa. Trzeba do nas napisać Historia z Książki, @polskieradio.pl i nie zapomnieć napisać, podać swojego tego adresu drugiego, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać, bo zdarza się państwu o tym zapominać i mailem książek jeszcze nie przesyłamy takich normalnych. Druga RP to jest ten czas, którym wydaje mi się był świetny dla niej. To znaczy była taką 100% celebrytką tamtego czasu, a to też dlatego, że jest żoną ministra Matuszewskiego. Powiedzmy o tym. No tak, ale nie tylko. Również dlatego, że jest poetką. Również dlatego, że przyjaźni się ze skamandrytami. To jej pomogło. W tym sensie mówię, że o tych salonach. I jej przyjacielem, zresztą tak jakby, jak przyjacielem również Ignacego Matuszewskiego, jej męża, który był ministrem skarbu, był Kazimierz Wierzyński, no jeden z takich wybitnych skamandrytów. Też miał medal na Olimpiadzie za poezję. Też miał medal za laur olimpijski, tak, za zbiór wierszy, złoty medal. Oni oboje mieli te złote medale. I to jest rzeczywiście piękny jej czas, bo ona wtedy jest niebywale popularna. Ona tańczy na parkietach Adrii, chodzi na kolację do Simona Steckiego, jest również modelką, występuje w strojach narciarskich, w strojach myśliwskich ze sforą psów na smyczy. Ludzie rozpoznają ją wszędzie, właściwie w teatrze pędzi do niej już kolejka z bukietami kwiatów. Nawet ją to nieco męczy. Ona nawet prosi, żeby dać jej spokój, że ona właściwie to już jest bardzo zmęczona tą sławą. I ona i Matuszewski są taką parą niebywale atrakcyjną. Nawet no, zastanawiano się, jak ta para, co łączy tych ludzi, bo ona jest piękna, on jej sięga do ramienia. Ona jest sportsmenką, on jest intelektualistą, a jednak... Ale podobno kobietom się podobał. Kończy się druga RP i wyjeżdżają z Polski dość niezwyczajnie, nie jak wszyscy. A czy zupełnie niezwyczajnie, dlatego że wiozą ze sobą prawie 80 ton sztab złota. Matuszewski jest tym politykiem, zresztą to cała historia jest jego potem konfliktu z Piłsudskim, odsunięcia go od władzy. A jest Piłsudczykiem. A jest Piłsudczykiem i zostaje Piłsudczykiem do końca, wierny jest Piłsudskiemu i tej ideologii jego no, wielkiego patriotyzmu. On dostaje polecenie eskortowania złota Banku Polskiego, czyli Skarbu Polskiego. I razem z nim jedzie, po prostu pomaga w ocaleniu tego złota Halina. Podobno prowadzi auto, to prawda? Ona prowadziła jeden z autokarów. Ten najtrudniejszy czas ona prowadziła, bo najtrudniej jest od Łucka do Śniatynia, czyli do granicy z Rumunią, gdzie jest... Już bombarduje Luftwaffe, idzie im po prostu no, po piętach, biegnie, a jednocześnie również oni są namierzani już przez wywiad sowiecki. I Sowieci, który wie, co oni wiozą. Który wie, co oni wiozą. Tak, więc oni właściwie już dwóch wrogów, prawda, czyha na nich. No, udało im się... I trafiają do Francji, tak? To jeszcze długa droga. Najpierw trafiają do Rumunii, przez Rumunię potem płyną Morzem Czarnym do Turcji, potem jadą przez Turcję, przez góry, potem przez Syrię, potem przez Liban. I w Libanie, w Bejrucie ona wsiada w pociąg, jedzie do Paryża, a on dalej eskortuje morzem ten skarb do Francji. Został ocalony. Po wojnie w końcu trafiają do Stanów Zjednoczonych i tam ona mieszka w różnych etapach, ma różne etapy są tego życia, bo potem ma drugiego męża. Potem mieszka sama no, w domu pomocy. No, zanim ma drugiego męża, to jeszcze trochę czasu minie. To właśnie, to są takie potem etapy jej życia, do których ja docierałam i ściągałam bardzo dużo materiałów z Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Dużo listów, dużo dokumentów, które bardzo osadziły mi ją i to jest zupełnie nieznana do tej pory część jej życiorysu, bo ta najbardziej znana w Polsce to jest ta sportowa, prawda? Ten okres. Dlatego właśnie pytam. I ten okres do 1939 roku. Natomiast ten późniejszy jest rzeczywiście, był takim no, moim sukcesem. Jak się panią jawiła, jako kto? Ja zaraz do tego dojdę, ale to może chwila, bo jest ten okres amerykański, kiedy ona przy Ignacym właściwie zaczyna rozumieć, co to jest polityka moim zdaniem. I potem jest dramat Ignacego, on traci jedyną swoją córkę Ewę w Powstaniu Warszawskim, Ewa ginie, no pasierbica Haliny. Zresztą Halina przy każdym powrocie do Polski była na grobie Ewy, na Powązkach. Potem Ignacy umiera, ona wychodzi za mąż, za tenisistę, którego znała z Polski jeszcze, Jerzego Szczerbińskiego. Wtedy zaczyna się jej taka postawa bardzo dla mnie nowa i w jej życiorysie nieznana. Znaczy, ona jest człowiekiem, który jak przegrywa, to zamyka za sobą drzwi i buduje siebie na nowo. A przegrywała? Tak. Dlatego, że kiedy Ignacy umiera, ona zostaje sama, zostaje zrozpaczona, zostaje... Ja znalazłam taki niezwykły list, który był 68 lat w Instytucie Piłsudskiego, leżał błędnie skatalogowany, przypisywany Halinie Wierzyńskiej. Adresowany był do kogo? Adresowany do Henryka Floja Reichmana, przyjaciela i jej, i przyjaciela Ignacego Matuszewskiego. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek wątpił w jej miłość do Ignacego, to ten list nie pozostawia żadnych wątpliwości, jak bardzo byli związani. No jest sama, jest zbolała, jest zrozpaczona, bardzo głęboko czuje swoją samotność. Wtedy spotyka Szczerbińskiego, wychodzi za niego za mąż i zaczyna realizować to, co daje jej Ameryka. Znaczy ona otwiera biznes po prostu. Prowadzi niebywale ekskluzywną pracownię krawiecką, w której zatrudnia Polki, a ona projektuje bardzo niezwykłe kreacje. Tak. I jednocześnie też prowadzi szkółkę narciarską. Szczerbiński zaczyna bardzo ciężko chorować. Ona wyprzedaje mnóstwo rzeczy, żeby go ratować i on umiera na białaczkę. No więc znowu jest jakieś zamknięcie jakiegoś rozdziału dramatyczne. I ona wtedy wyjeżdża na Florydę, ma 60 lat i tam zaczyna malować. Zaczyna malować, a po to, żeby nauczyć się podstaw rysunku, zaczyna też chodzić do szkoły takiej rysunku i ku swojemu zdumieniu odkrywa, że te obrazy się sprzedają. Przybiera pseudonim Helen George i tam jest malarką. I to jest taki kolejny czas, kiedy ona siebie wymyśla na nowo, prawda? Kreuje siebie na nowo. I to jest dla mnie imponujące, że ona... Może, nie wiem, to zostawiam osądowi odbiorców, czy to ważniejsze niż złoty medal, czy nie. Czy ważniejsze było zdobyć złoty medal, czy ważniejsze było wymyślać siebie za każdym razem po jakimś zakończeniu jakiegoś etapu życia na nowo. Starość jej jest starością samotną. Ona potem jest w domu opieki, bardzo choruje na serce. Trzykrotnie była w Polsce Ludowej, ostatnio lat w 75. Nawet przemyśliwała tu kupić dom i być, zamieszkać, ale nie zamieszkała, bo właśnie, bo przypomnijmy tą anegdotę. No właśnie, to jest taka historia, że ona miała często skurcz napadowy serca, miała nawet wszczepiony rozrusznik i bywało, że miała ataki serca, które kiedy trzepotanie serca dochodziło do tam iluś trzepotań. I taki atak zdarzył się godzinę, i w Warszawie. Tak, taki atak zdarzył się w Warszawie. Ona bardzo długo czekała na pogotowie i to ją tak przeraziło, że uznała, że ona jednak nie kupi tutaj żadnego mieszkania. Na pogotowie już parę minut czekała w Ameryce, gdy miała podobną sytuację. Tak, tak. I wybrała Amerykę. Polska Ludowa też nie rozpieszczała ją, niespecjalnie informowano o niej. Pochodziła z drugiej RP. Tak, ja o tym mówiłam. No niestety tutaj stygmatyzowanie jej pozycją, jej męża, który był Piłsudczykiem, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, prawda? A potem w okresie wojny drugiej światowej w Stanach Zjednoczonych walczył o to, żeby alianci dostrzegli interes Polski, a nie żeby Stalin rysował granicę wschodnią Polski i ażeby Polska nie dostała się pod protektorat sowiecki, no co niestety nie udało się, ale w każdym bądź razie no on to w ogóle kompletnie tutaj był zamazany, prawda, zaiksowany, jego nie było i to rzutowało na nią oczywiście. Umarła w Stanach Zjednoczonych. Jej prochy przywieziono do Polski. Jej grób znajduje się na cmentarzu warszawskim na Brudnie. W ostatnim rozdziale książki pani jest przywiązana jako poetka też do jej poezji. Mm-hmm. Troszkę tak przypomina, dlatego że tu najmniej jakby jest znana. Widzę, że pani ma w ręku cudowną okładkę. Mówi okładka, to jest książka. A na okładce jest zupełnie przepiękna kobieta, Halina Konopacka, i przepięknie pisała. Tak, to jest rzeczywiście zbiór jej wierszy pod tytułem Któregoś dnia, który był wydany w 1929 roku i ona poprzez wiersz Zachód słońca trafiła do mnie, ponieważ kiedyś poproszono mnie na zjeździe rodziny Konopackich o przeczytanie tego wiersza, więc ja fragment państwu przeczytam. Samotność razem ze mną w okna zapatrzona, nagle ręce mi blade na skroniach położy, jak wspomnienie odległe dostrzegam zdziwiona dziś mnie samą, i wieczór gasnący śród zorzy. Kiedyś i ono zgaśnie, lecz póki się żarzy, muszę kochać i cierpieć i łamać ze słowy, jak łza po nieruchomej spływająca twarzy, nim padnie, zachód musi powtarzać różowy. To fragment wiersza Haliny Konopackiej, a czytała Agnieszka Metelska, autorka książki o Halinie Konopackiej, Złota Legenda Haliny Konopackiej, Czarne to wydało. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję za bardzo. Dzisiaj pani pobyt w studio. Polecam państwu tę książkę. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem, gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony, ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Podchodzisz i mówisz, mało, mało. Historie jak z książki. Profesor Michał Koprzyński z zainteresowaniem przeczytał książkę o historii polskiej energetyki i na ten temat zgłosił swoje przemyślenia. Michał Koprzyński. Włączanie i wyłączanie światła w domu jest czynnością mechaniczną, bezrefleksyjną. Czasem tylko ktoś może się żachnąć, że niepotrzebnie paląca się żarówka to wyższe rachunki za prąd. Co bardziej oszczędni wymieniają więc żarówki tradycyjne na energooszczędny. Ale generalnie przy zapalaniu i gaszeniu światła mało komu przychodzą do głowy szersze refleksje o przeszłości i teraźniejszości ludzkiej cywilizacji. Elektryczność na tyle głęboko wrosła w naszą codzienność, że nie budzi większych emocji. Nie sposób też wyobrazić sobie dzisiaj świata bez prądu. W drugiej połowie XIX wieku, gdy nie było jeszcze w domach kontaktów i elektrycznych gniazdek, a ciemność rozświetlała jedynie lampa naftowa, Bolesław Prus tak oto pisał o elektryczności. Nieznaczna przed wiekami siła w naszych czasach stała się jednak dźwignią postępu. Ona to daje nam światło dorównujące słonecznemu. Przy jej pomocy złocimy i srebrzymy naczynia, robimy dokładne kopie z medalów, używamy również elektryczności jako najszybszego posłańca naszych myśli, leczymy nią paraliże i reumatyzm. Krótko mówiąc, ogółu posług, jakie nam elektryczność oddaje, nie potrafilibyśmy dziś niczym zastąpić i nie są bezzasadnymi domysły, według których na tej drodze odkrycia mogą postać świata odmienić. I, jak wiemy, postać świata została odmieniona, choć nie od razu. Katalog zastosowań elektryczności wymieniony przez Prusa można by dziś przedłużać w nieskończoność, a narastające uzależnienie współczesnego człowieka od elektryczności obrazuje prosty eksperyment. Wystarczy policzyć liczbę gniazdek elektrycznych w pokojach w starym i w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. Podstawowym warunkiem upowszechnienia elektryczności była jednak elektryfikacja, na którą składały się inwestycje w elektrownie i sieci przesyłowe. Gdyby nie geniusz Edisona, który wynalazł nie tyle żarówkę, co cały system dostarczania wytwarzanego w elektrowni prądu do zamontowanych w pomieszczeniach żarówek, gdyby nie geniusz Nikoli Tesli, George'a Westinghouse'a i Michała Doliwo-Dobrowolskiego, którzy zainicjowali techniki przesyłu elektryczności na dalekie dystanse, z pewnością dzisiejszy świat byłby inny. Pierwszy etap elektryfikacji miał charakter wyspowy. Najwcześniejsze elektrownie na ziemiach polskich powstawały przy wielkich zakładach przemysłowych, szczególnie przy kopalniach, po to, by zapewnić niegrożące pożarem lub wybuchem metanu oświetlenie, a także w celu napędzania maszyn. Niektóre z zakładów przeznaczały część wytworzonej energii na oświetlenie okolicznych ulic i domów w przyfabrycznym osiedlu. Wkrótce, już w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, powstawać zaczęły elektrownie miejskie, stanowiące groźną konkurencję dla gazowni, które dotąd miały monopol na dostarczanie oświetlenia. Najwcześniej gazownie miejskie powstały w zaborze pruskim, w Grudziądzu, Toruniu i Bydgoszczy. Potem szedł zabór austriacki, Bielsk czy Przemyśl. Najpóźniej elektrownie miejskie uruchomiono w pozostającym pod zaborem rosyjskim Królestwie Polskim. Najpierw w Radomiu w 1901 roku, potem w Warszawie w 1904 i dalej w miastach przemysłowych Łodzi, Częstochowie i Sosnowcu. W II Rzeczpospolitej starano się przeprowadzić kompleksową elektryfikację, ale brak kapitałów, wielki kryzys lat 30. i spowodowane nim obłożenie prądu podatkiem akcyzowym stanęły na przeszkodzie w realizacji tego zadania. Dopiero trzecia, już PRL-owska elektryfikacja zakończona została sukcesem. Dziś stoimy przed kolejną, czwartą elektryfikacją, wynikającą z długofalowej polityki zmierzającej do wyeliminowania, a przynajmniej znacznego ograniczenia roli paliw kopalnych w energetyce. O tym wszystkim i wielu jeszcze innych zagadnieniach można przeczytać w wydanej właśnie książce Bartłomieja Derskiego i Rafała Zasunia Wiek energetyków. Opowieść o ludziach, którzy zmieniali Polskę. Naprawdę warto przeczytać. Dzieje się historia. Orlęta Lwowskie, Wojciech Roszkowski, 100 oryginalnych fotografii z Bitwy o Lwów, 1918-1919. Tę książkę, ten album wydał Biały Kruk. Ja przeczytałem wszystko z pierwszej strony. A co dalej możemy znaleźć? A więc album ten jest powtórzeniem w pewnym sensie albumu Semper Fidelis. To był album wydany w 1930 roku. To było wydane nakładem Towarzystwa Straż Mogił Polskich Bohaterów. Natomiast teraz opracowanie historyczne zostało zrobione przez wybitnego profesora, naukowca i erudytę, nieraz występującego w naszym programie, Wojciecha Roszkowskiego, i uwzględnia najnowsze badania nad dziejami walk w latach 1918-1919, walk o Lwów. Zdjęcia z albumu pozostają do dziś naprawdę trwałym i absolutnie bezcennym dokumentem historii tamtych lat. Większość z nich dotyczy walk toczonych z Ukraińcami o Lwów w listopadzie 1918 roku, ale znajdziemy tam także zdjęcia, które ukazują inne miejsca z Małopolski Wschodniej, na przykład Gródek, Jagielloński, Mikołajów, Bartrzew, Kulików czy Żółtańcy. I wiele innych miejscowości, gdzie trwały do końca kwietnia, a właściwie jeszcze w początku maja walki w 1919 roku. Jesteśmy w 19 roku, 19 rok wspominamy, to było 100 lat temu, bo mamy 2019 i ta historia Lwowa, o obrony Lwowa przez zupełnie nieprawdopodobną ilości dzieci jest tego ważną częścią. Dzieci, które ginęły, miały 9, 13, 14, 21 lat, 15, całe rodziny. O nich jest także w tej książce, poza tym rysem historycznym. Bardzo polecam. Książka Orlęta Lwowskie, tekst Wojciecha Roszkowskiego, a zdjęcia pochodzą z przedwojny, z albumu Semper Fidelis i nie tylko, bo są jeszcze uzupełnione o inne źródła. Album ten, Białego Kruka, to 100 oryginalnych fotografii z Bitwy o Lwów. Biały Kruk ma dla Państwa egzemplarz tej niezwykłej książki. Trzeba do nas napisać. Historia z książki @polskieradio.pl. Też przeczytajcie. ukazał się majowy numer miesięcznika Sieć Historii, jak zwykle bardzo ciekawy, a w nim między innymi sprawa grabieży polskich dzieł sztuki, książek, zabytków przez Niemców w czasie II wojny światowej. A co jeszcze innego w tym numerze w Sieci Historii powie zaraz Małgorzata Żaryn, wiceszefowa tego pisma. Majowy numer w Sieci Historii już jest w kioskach. Zapraszam Państwa serdecznie do oglądania i czytania przede wszystkim, a on jest trochę nietypowy, bo jest bardzo kulturalny, dlatego że tematem miesiąca jest grabież polskich dzieł sztuki i ich ochrona w czasie II wojny światowej. I pierwszy artykuł już zaczyna się bardzo tak intrygująco. Pan Marek Skalski napisał o tym, jak starano się chować i chronić polskie skarby przed Niemcami. I jak się okazuje, zaczęto już o tym myśleć latem 1939 roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej. I zaczynamy swoją przygodę od odwiedzenia Pelplina, gdzie na specjalne zamówienie biskupa została zrobiona specjalna walizka z takim podwójnym dnem o odpowiednich rozmiarów, gdzie ukryta została Biblia Gutenberga, czyli Biblia Pelplińska, która latem została wywieziona w takim, no, kuferku. Człowiek się nie spodziewał, co może być w środku. I schowana. I dalej nie powiem. Zostawiam Państwa z ciekawością, mam nadzieję, bo opowieści o innych skarbach są równie interesujące i pasjonujące. Następny artykuł mówi o tym, przed czym się musieliśmy obronić. To znaczy opowiada o tym, jak po wydanym 30 listopada 1939 roku takim rozporządzeniu Himmlera mówiącym o tym, że wszystkie zdobycze czy dzieła sztuki będące w posiadaniu prywatnym czy państwowym, będące własnością Polaków, no podlegają konfiskacie i w związku z tym zaczyna się systemowa i masowa grabież przez Niemców polskich skarbów. Ale nie tylko piszemy o II wojnie światowej, cofamy się również do XVII wieku i jest opowieść o relikwiarzu koronacyjnym Jana Kazimierza, który został wywieziony i podarowany klasztorowi Saint-Germain-des-Prés w Paryżu i jest tam do dziś. I jest pytanie, czy możemy go próbować odzyskać, czy raczej w kwestii prawnej i własnościowej sprawa już jest przegrana. Następnym tematem, do którego bym chciała bardzo Państwa zachęcić, jest opowieść o naszym wielkim twórcy oper i kompozytorze Stanisławie Moniuszce. Jest to postać mocno niedoceniona i mocno przez czas edukacji PRL-owskiej późniejszej taka obrzydzona, a to się okazuje, że to był bardzo ciekawy człowiek o bardzo wyrazistych poglądach, mimo że nie miał życiorysu ani powstańczego, ani romantycznego, tylko raczej taki, jakbyśmy powiedzieli, drobnomieszczański. Natomiast jego dorobek kulturalny i muzyczny jest bardzo duży, jest bardzo ceniony zresztą na Zachodzie i chcielibyśmy go przywrócić pamięci. Tym bardziej ciekawe jest to w naszym wykonaniu, co nieskromnie powiem, że po raz pierwszy jest publikowana fraszka autorstwa Stanisława Moniuszki, czyli zapis nutowy. Tych z Państwa, którzy się na tym znają, to bardzo zapraszamy. Też można spróbować odegrać. No poza tym jest jeszcze bardzo dużo różnych ciekawych artykułów i tekstów i zapraszam do czytania, jak zawsze, pasjonującego numeru w Sieci Historii. Historie jak z książki. Dobiegamy końca naszej audycji Historia z książki. Następna już za tydzień. We wtorek będzie to już ostatni dzień kwietnia. Ja przypominam, że trwa głosowanie internetowe na wydarzenie historyczne roku 2018. Zakwalifikowało się 15 projektów, przedsięwzięć w kategoriach wydarzenie, edukacja, multimedia oraz wystawy. Te 15 propozycji umieszczono na stronie Muzeum Historii Polski. Należy teraz tylko, bo to konkurs dla internautów, należy wejść na tę stronę oraz kliknąć w odpowiednie miejsce, to, które Państwo uważacie za najciekawsze. W każdej kategorii można wybrać jedną propozycję. Ogłoszenie wyników na początku czerwca, a głosowanie trwa do 15 maja. Mamy trochę jeszcze czasu, no ale warto nie zaspać. To bardzo ważne dla wszystkich, którzy przygotowywali te wydarzenia, wystawy, książki. że my to dostrzeżemy i wybierzemy według nas te najciekawsze, najlepsze. Jakkolwiek ta cała piętnastka, to już można powiedzieć są zwycięzcy. Zapraszam Państwa za tydzień. Dobranoc.